πιο επιβλητικό, πιο μυστηριακό και πιο μεγάλο. Είναι ένας άνθρωπος που τον βαδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον βαδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον βαδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον βαδίζουν να βαδίζει. Εδώ είναι η ύλη. Επειδή χθες ήταν και η Παγκόσμια Μέρα Ποίησης, Σικελιανός, Ελίτης, έχουν θέμα με τον ήλιο. Το ο ένας λέει πώς θα τον σηκώσουμε, βοηθάτε, ο άλλος λέει με ποιο τρόπο πρέπει για να γυρίσει. Και με αυτό το ποιητικό ως απόϊχο της χθεσινής μέρας, σας αποχαιρετούμε. Πάμε στο μαγκαζίνο με τον Άκη Παυλόπουλο. Γεια σας.